jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18. Wojciech Zawioła, dzień dobry po raz kolejny. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Czwarty set wciąż nierozstrzygnięty w siatkarskim meczu o finał Igrzysk Olimpijskich jest 2-1 dla Amerykanów, ale nasi walczą. Tymczasem Amerykanie prowadzą intensywne działania w celu powstrzymania konfliktu na Bliskim Wschodzie. Przed burzami na zachodzie kraju ostrzegają synoptycy. Bardzo wyrównana, zacięta końcówka czwartego seta w półfinale turnieju siatkarskiego na Igrzyskach Olimpijskich. W tym momencie jest 20-20. Więcej o tym w serwisie sportowym Trójki już za kilka minut. Odrze po raz kolejny grozi katastrofa ekologiczna, alarmuje Marta Gregorczyk z Greenpeace Polska. Jak mówi, trzeba odsalać wodę zrzucaną z kopalni do Odry, bo przy niskim poziomie soli złote algi nie zakwitną. Przede wszystkim ograniczyć zawartość soli w ściekach, które są odprowadzane do Odry, odsalanie tych wód, które są zrzucane z kopalni. To by sprawiło, że algi nie miałyby tych warunków do życia. Żeby Odra mogła zacząć się odradzać, musi zostać zmieniona sytuacja, która doprowadziła do katastrofy w 2022 roku. W lipcu dwa lata temu w Odrze doszło do katastrofy ekologicznej. Śnięte ryby były odławiane przez półtora miesiąca wzdłuż całego biegu rzeki. W tym okresie zebrano ich około 250 ton. Intensywne działania w celu powstrzymania narastającego konfliktu na Bliskim Wschodzie prowadzą Stany Zjednoczone. Według informacji amerykańskiego wywiadu, Iran w każdej chwili może zaatakować Izrael w odpowiedzi za zabicie najwyższego dowódcy Hezbollahu w Libanie. W ciągu ostatnich kilku dni prezydent Joe Biden i jego główny dyplomata, sekretarz stanu Antony Blinken, przeprowadzili mnóstwo rozmów telefonicznych ze swoimi odpowiednikami na całym Bliskim Wschodzie. Były to rozmowy z przywódcami i ministrami spraw zagranicznych Jordanii, Kataru i Egiptu, przekazujące przesłanie deeskalacji. Intensywnie kontynuujemy nasze działania, aby nie zaogniać jeszcze bardziej i tak napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami w tym regionie. Ze wspólnych rozmów wypływa jasny wniosek. Nikt nie chce eskalacji tego konfliktu. Podkreśla sekretarz stanu Antony Blinken. Według dwóch amerykańskich urzędników mających wiedzę wywiadowczą, Iran i jego pełnomocnicy zaczęli przygotowywać się do potencjalnego odwetu na Izraelu. Źródła nie podały szczegółów na temat tego, jakie przygotowania są podejmowane. Stacja CNN informuje, że Waszyngton spodziewa się ataku na Izrael w nadchodzących dniach. Nadal nie jest jasne, czy nastąpi skoordynowana odpowiedź między Teheranem a Hezbollahem. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A propos jeszcze Stanów Zjednoczonych, w meczu z Amerykanami jest 22 dla Polaków do 21 i Amerykanie wzięli czas. Przed burzami na zachodzie kraju ostrzegają synoptycy. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla niektórych powiatów Dolnego Śląska, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Burzą będą towarzyszyły intensywne opady deszczu, przeważnie do około 30-35 mm. Natomiast w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego tutaj opady mogą być nieco większe, do około 40 mm. Burzą będzie również towarzyszył silny poryw wiatru, do około 70 km na godzinę. Lokalnie będzie pojawiał się grad. Późnym wieczorem do Polski dotrze chłodny front atmosferyczny. W kopalni Redutowy, gdzie 11 lipca doszło do wstrząsu, odbyła się wizja lokalna. W wypadku zginął górnik, wielu zostało rannych. Specjaliści oraz przedstawiciele nadzoru górniczego sprawdzili wyrobiska dotknięte wstrząsem. Zlokalizowano miejsce tąpnięcia i stwierdzono skalę zniszczeń. Po oględzinach dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku zakazał prowadzenia robót w tych pokładach, gdzie wstrząs wywołał skutki. Dopuszczalne jedynie są niezbędne prace profilaktyczne, które mają zapewnić bezpieczeństwo w tych rejonach. Mówiła Joanna Opas z Radia Katowice. Przedstawiciele myśliwych zawiesili członkostwo w zespole do spraw reformy łowiectwa. W ich ocenie w pracach zespołu nie są uwzględniane ich racje, mówi rzecznik Polskiego Związku Łowieckiego Mateusz Murzyn. Chcieliby, żeby te spotkania polegały na spotkaniach ekspertów, naukowców, którzy będą rozmawiać razem z ministerstwem o tym, jak zreformować nasze polskie łowiectwo. Natomiast według ich twierdzenia nie jest to brane pod uwagę. Zespół do spraw zmian w prawie łowieckim powstał w czerwcu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Jego celem jest wypracowanie zmian dotyczących polowań w Polsce. Per aspera ad astra, czyli w wolnym tłumaczeniu przez Kraków na Marsa. Symulację powierzchni czerwonej planety stworzyli naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej. Będzie ona areną zawodów łazików marsjańskich rozgrywanych pod Wawelem po raz pierwszy. Dzięki wielotygodniowej pracy geologów planetarnych, ekspertów logistyki i organizatorów zawodów powstała konstrukcja o długości blisko 900 metrów i wadze kilkuset ton. Przestrzeń nie jest miniaturą całej powierzchni Marsa, ale odwzorowaniem części planety, zaznacza Anna Żmuda z AGH. Stoimy przed odwzorowanym, największym kanionem Układu Słonecznego, Valles Marineris. To jest kanion, który w rzeczywistości na Marsie ma długość 4000 kilometrów. Kamienista czerwona powierzchnia nie spadła z kosmosu, tylko została wydobyta w jednej z podkrakowskich kopalni. Te kamienie, które tutaj widzimy, one są faktycznie bardzo ziemskie. Ta skała to porfir. Każdy kamień jest nieprzypadkowo ułożony. Łaziki marsjańskie będzie można zobaczyć w Krakowie w pierwszym tygodniu września. Roboty stworzone przez zespoły z całego świata będą musiały wykonać takie same zadania, jak profesjonalne łaziki zbudowane przez ekspertów z NASA. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. O meczu już nic nie mówię, ale jest setball. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co tam się dzieje w tym Paryżu? Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. No co tam się dzieje, Krzysiek? Jest fantastycznie. Na tę chwilę kibic w kraju żyje tylko siatkówką. Ekipa Nikoli Grbicia bije się o olimpijski finał z Amerykanami. To spotkanie w Paryżu ogląda cały w emocjach Dariusz Urbanowicz. Darku, jaka sytuacja? I powiem tak po husarsku, Jezus Maria, tutaj to co się dzieje, to wychodzi po prostu poza wszelkie możliwości pojęcia tego naprawdę pięknego sportu. Mamy 2-2 dla uspokojenia. Polacy wywalczyli jeszcze jeden set, chociaż nie było łatwo. W tej czwartej partii to Amerykanie dyktowali warunki, dopiero w końcówce nasi ich doszli. Świetnie zagrał naprawdę i w obronie, i w ataku Tomek Fornal. Jak on mi się podoba na tym turnieju, on właśnie bierze na siebie ciężar w kluczowych momentach. Oczywiście jest Leon, jest też Bartek Kurek, który kilka razy świetnie zaserwował, poustawiał Amerykanów tak, że byli odepchnięci od siatki. Piękny set numer 4, a przed nami jeszcze tiebreak. Mamy 2-2 i teraz wszystko się jeszcze może zdarzyć. Będziemy grali o złoto, ja w to wierzę. My wszyscy także dziękuję, relacjonował Dariusz Urbanowicz. Czekamy na jego relację z tiebreaka, czyli z decydującej partii w meczu Polaków z Amerykanami. Przypominamy, mamy remis po 2 w setach. Wcześniej dwie Aleksandry pobiegły po 2 medale na ścianie wspinaczkowej. Złoty wywalczyła faworytka zawodów Ola Mirosław. Zwyciężyła w finałowej rywalizacji Chinkę Deng o 800 sekundy. W sporcie niczego pewnego nie ma, nic nam się nie należy i nic nie jest obiecane. Wszystko trzeba wywalczyć i gra nie jest skończona, dopóki się dzień nie skończy. It's not over until it's over. I zawsze się tego trzymam. Ja się nie skupiałam na tym, z kim biegnę, czy kto ile pobiegł. Ja nawet nie wiedziałam, ile Chinka pobiegła. Ja po prostu skupiałam się na swoim biegu, na swojej części drogi i wiedziałam, że wychodząc tam po prostu biegnę. Cokolwiek by się nie wydarzyło, biegnę i kontrolowałam to, co mogłam kontrolować. No i mamy złoto. Mamy też brąz Oli Kałuckiej. W półfinale nieznacznie uległa Mirosław. W pojedynku o trzecie miejsce pokonała wyraźnie Indonezyjkę Salsa Villa. Czy na podium w sobotę wejdzie Maria Andrejczyk? Przed igrzyskami się na to nie zanosiło. Tymczasem nasza oszczepniczka rzuciła dziś 65 metrów i 52 centymetry i uzyskała najlepszy wynik w eliminacjach. Trzecia w swoim biegu eliminacyjnym na 100 metrów przez płotki z czasem 12.82 była Pia Skrzyszowska. To pozwoliło jej na awans do półfinału. W ćwierćfinale turnieju zapaśniczego w stylu klasycznym wyższość Irańczyka Mohamadi Pianiego musiał uznać Arkadiusz Kołynycz. Wcześniej niespodziewanie pokonał aktualnego mistrza świata Turka Cengiza. Zgodnie z planem Mateusz Rudyk pokonał z kolei Nowozelandczyka Denkina, meldując się w 1.16 finału sprintu kolarzy torowych. My meldujemy się z kolejną porcją wiadomości sportowych po 21. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Czasami to naprawdę lepiej pogadać o pogodzie, żeby emocji było trochę mniej. Dziś w nocy na zachodzie oraz w pasie od Pomorza przez centrum aż po Opolszczyznę zachmurzenie umiarkowane i duże i tam miejscami przelotne opady deszczu. Na krańcach zachodnich także lokalne burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe lub umiarkowane i bez opadów. Na północnym wschodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 13 stopni do 18. Nad samym morzem miejscami do 19. Wiatr słaby na południu i wschodzie zmienny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18. My składamy życzenia, najlepsze życzenia urodzinowe dla Bruce'a Dickinsona. Kończy dziś 66 lat. Wokalista oczywiście zespołu Iron Maiden i z tej okazji Run to the Hills. Trwa tiebreak w meczu Polska-Stany Zjednoczone i idzie na razie całkiem nieźle. Brniemy w stronę zwycięstwa i awansu do finału Igrzysk Olimpijskich. 4-2 dla Polaków i teraz serwujemy my i chyba tracimy punkt. Jest 4-3. Zapraszamy do Trójki. Palestyński Hamas ma nowego lidera. Ogłoszono, że został nim Yahya Sinwar. Zastąpił on zabitego niedawno w Teheranie Ismaela Haniyeh. O jego zabójstwo Iran oskarża Izrael, co wywołało wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie. Część politologów i ekspertów wojskowych zastanawia się, czy nowy przywódca Hamasu będzie mógł liczyć na militarne wsparcie państw wrogo nastawionych do Izraela, w tym Iranu. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Decyzja o wyborze lidera Hamasu zapadła podczas dwudniowego spotkania w stolicy Kataru Dosze. Jednogłośnie powierzono kierowanie organizacją Yahya Sinwarowi, który od 2017 roku jest liderem Hamasu w strefie Gazy. To ważny sygnał dla Izraela, aby przygotował się na nieugiętą postawę Hamasu. Zabili Haniję, elastyczną osobę otwartą na rozwiązania. Teraz będą mieli do czynienia z Sinwarem i kierownictwem wojskowym. Tak mówią dziennikarzom osoby związane z Hamasem. Do nowej sytuacji próbuje przystosować się Iran, którego kierownictwo, gdyby nie ograniczenia międzynarodowe i niedobory uzbrojenia, chętnie uderzyłoby w cele na terenie Izraela, a pretekstem byłaby chęć pomocy Hamasowi. Część zachodnich mediów doniosła, że Teheran szuka wsparcia w Moskwie. Irańczycy chcieliby mieć rosyjskie Iskandery i kilka innych urządzeń wojskowych, w tym radary. Niektóre media nawet napisały, że pierwsza dostawa już się odbyła. Zdaniem politologa Siergieja Daniłowa to mało prawdopodobne, ale jeśli tak się stało, to Rosja kazała sobie słono zapłacić. To, że u Iranu jest problem z PWO. Wiemy na pewno, że Iran ma problemy z systemami obrony powietrznej i radiolokacyjnymi. Jeśli przyjąć, że udało im się wyprosić u Rosjan to, czego samym Rosjanom brakuje, to Rosjanie wzięli za to ogromne pieniądze. Ja думаю, Rosjanie z nich wzięli bardzo. Siergiej Daniłow dodaje, że Moskwa sama nie chce wdawać się w wojnę z Izraelem, choć już dawno nie uważa izraelskich polityków za przyjaciół, ale próbuje popchnąć do wojny Iran. Oni popychają Irańczyków do irracjonalnych działań, które szkodzą Iranowi. Oni grają strachem. Mówią, że sytuacja w Iranie jest niestabilna, że co najmniej połowa obywateli nie wspiera reżimu. Wojna pomoże wam zjednoczyć naród. Wojna pomoże wam zachować władzę. Wojna pomoże wam splatić nasilenie, wojna pomoże wam ostać przy władzy. Urodzony w Rosji niezależny ekspert wojskowy Michał Szejtelman tłumaczy, że moskiewski reżim od początku powstania Hamasu wspiera tę organizację terrorystyczną zarówno militarnie, jak i politycznie. W Rosji Hamas nie został uznany za organizację terrorystyczną, a wręcz przeciwnie, rosyjscy liderzy polityczni spotykają się z Hamasem i przyjmują ich na Kremlu. Hamas ma trzech głównych sponsorów: Iran, Katar i Federacja Rosyjska. Rosja na arenie międzynarodowej wsparła Hamas, bo Hamas został zorganizowany przez Związek Sowiecki, a teraz jest wspierany przez Federację Rosyjską. Przypomnę, że Rosja próbuje trzymać się blisko Iranu, bo ten dostarcza jej drony i amunicji. Mówi o tym politolog i publicysta Ruslan Sulejmanow. Iran jest ważny dla Rosji jako partner. Kraj, który dostarcza znane już drony Shahed. Więc Moskwa po prostu we własnym interesie stara się utrzymać dialog. Jeśli chodzi o wojskową współpracę, to jest więcej spekulacji niż pewników. Przy tym nie ma potwierdzenia, że Rosja dostarcza Iranowi tę broń, którą Teheran chciałby dostać. Dodajmy, że Moskwa chce też utrzymać dobre kontakty z terrorystami na Bliskim Wschodzie, aby ci nie przenieśli części swoich działań na terytorium Federacji Rosyjskiej, ale wspierali Rosję w jej wojnie z Ukrainą. Ciągle napięcie na Bliskim Wschodzie jest bardzo wysokie, dyplomaci pracują, ale na razie temperatura sporu nie spada. Zapraszamy do trójki 17 minut po 18 w meczu Polska-Stany Zjednoczone. Kilkupunktowa przewaga naszej reprezentacji. 20 minut po godzinie 18 trwa tiebreak w meczu Polska-Stany Zjednoczone i zdaje się, że prowadzimy. Darek Urbanowicz. Ależ piękny teraz atak Tomasza Fornala z drugiej linii. 11-8, 3 punkty przewagi. Przed chwilą też był atak Fornala. Po serwie zaatakował, uderzył piłką w siatkę. Pomyślałem sobie, nie moment na takie błędy, żeby się nie popsuł. Ale teraz niestety Norbert Huber też posyła piłkę w aut. 11-9, to jest wymiana ciosów. Cios za cios, cios za cios. Także ten mecz jeszcze chwilę może potrwać. Dziękujemy bardzo za tę relację. 11-9 dla Polaków. 21 minut po 18. My czekamy na końcówkę tego seta. Wtedy z pewnością przeniesiemy się do Darka. My inaczej dziś czas mierzymy, bo liczymy go punktami, które zdobywają Polacy w meczu z Amerykanami. Teraz jest serwis po naszej stronie. Darek Urbanowicz też po naszej stronie, prawda? Tak jest, Zatorski teraz do Leona, Leon tak troszeczkę musi pracować. 14 do 10, punkty dzieli nas tylko od wymarzonego finału turnieju olimpijskiego Paryż 2024. Wilfredo Leon właśnie zdobył 25 punkt, on tutaj gra jak natchniony, ale to Bartek Kurek teraz ma piłkę, to on będzie serwował, odbija piłkę, lewa ręka, prawa ręka, zakręcił ją w dłoniach, przyjrzał się tym sokolim wzrokiem, zmierzył daleki step przeciwnika, pola gry. Amerykanie odbierają piłkę, niestety trafiają Fornala bez kontroli, piłka poleciała gdzieś pomiędzy fotoreporterów, nie do odbioru. 14 do 11 to Amerykanie będą serwować, ale to nie jest zła sytuacja, bo tu wzmacniamy teraz Zatorskim obronę, jeszcze wycierają tutaj służby techniczne parkiet, bo przed chwilą leżał jeden z naszych, to Fornal tam odbierał piłkę, trochę potu zostało, tego potu, tych lat pracy, które teraz się właśnie opłacają, które teraz trzeba przelać na tę odrobinę szczęścia. No dobrze, Amerykanie na zagrywce, serwuje Anderson, on jest niesamowity w tym meczu, no ale teraz znów łamacz, Leon atakuje, podbita piłka przez Amerykanów i znów Anderson w boisko, niestety 12 punkt Amerykanów. Co tu się dzieje? Cieszą się Amerykanie, ale nasi też zbiegli się na środek boiska. I uwaga, wchodzi chyba Olek Śliwka. No niestety, kolejny czas wzięty przez trenera. Olek Śliwka co chwilę albo ma bluzę, albo ją zdejmuje. Jeszcze nie był na parkiecie w tym meczu, co mnie troszeczkę tutaj bulwersuje, no bo ja bym chciał go zobaczyć, wiem jak bardzo jest przebojowy, ale Nikola Grbić wie, że musi go jeszcze przytrzymać. On większą część sezonu pauzował ze względu na złamany palec, a ja z Nikolą Grbiciem na takie sprawy, na takie tematy nie dyskutuję. Nikola wie, jak się zdobywa złoty medal olimpijski, udowodnił to w Sydney w 2000 roku. Wie, jak się zdobywa brąz olimpijski. On jest przygotowany na każdy wariant, ale tymczasem 14 do 12 zawodnicy już wrócili na boisko i znów Amerykanie. Anderson przygotowany do serwisu, granatowy strój, pomarańczowe buty, piłka wyciągnięta prostopadle, podrzucają bardzo wysoko, zakręconą, podchwytliwy ten serwis, ale Zatorski ją przyjął, znów Leon, kto jak nie on i co, był blok, niestety punkt dla Amerykanów, chcą nasi challenge'u, pokazują, ale Bartek Kurek ich przywołuje, nie dyskutujemy panowie z sędzią, nie od tego jesteście, ja jestem kapitanem, jak będzie trzeba, będę dyskutował, jeszcze teraz tutaj upomniał Leona, który próbował coś tam dowiedzieć się od sędziego. No dobrze, Anderson cały czas teraz na fali. 14 do 13 dla Polaków, 13 do 14 tak naprawdę. Znów teraz serwis na Leona. Zatorski znowu do niego. Jest, jest, jest. Proszę Państwa, uwaga, teraz co powiem. Zagramy o złoty medal olimpijski. Jesteśmy w finale Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Wygraliśmy z Amerykanami 3 do 2. Jesteśmy w finale. Będziemy mieli albo złoto, albo złoto, nie dopuszczam tego do myśli, że możemy przegrać w tym finale. Jesteśmy najlepsi. Polska biało-czerwoni. Albo złoto, to jest prawda. Darek Urbanowicz z Paryża, jesteśmy w finale Igrzysk Olimpijskich po pokonaniu w potwornie trudnym meczu Amerykanów 3 do 2. Ten czwarty set, trzeci, to były bardzo trudne momenty dla reprezentacji Polski, ale wygraliśmy 3 do 2 i awansowaliśmy do finału. W nim zmierzymy się albo z reprezentacją Włoch, z którą przegraliśmy w fazie grupowej, albo z reprezentacją Francji. I to z pewnością będzie wielkie spotkanie. Pamiętają Państwo, na pewno nie pamiętają Państwo, bo to był 76 rok, kiedy zdobyliśmy złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Montrealu. No cieszymy się, nie ma co ukrywać. Zapraszamy do reklamy. Spektakularna sylwetka Lexusa RX to zapowiedź tego, co odkrywasz w przestronnym wnętrzu. Wchodzisz do strefy komfortu i doświadczasz zachwytu. Już wiesz, tylko Lexus RX. Wyrafinowany design, najnowocześniejsze technologie i perfekcyjna przyczepność. Teraz flagowy SUV Lexus RX dostępny w leasingu 105%. Sprawdź ofertę Last Minute. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

W Polsce elektryki to wciąż ekstrawagancja, tak przynajmniej wynika z tych danych. W pierwszej połowie roku stanowiły nieco ponad 3% wszystkich nowych aut, dla porównania w znacznie mniejszej ludnościowo Rumunii – 10%. Ale w Polsce za to dobrze trzymają się hybrydy. Te odpowiadały za niemal połowę nowo zarejestrowanych aut. I jeszcze kilka słów o niemieckiej gospodarce, choć tutaj ciąg dalszy złych informacji dla Niemców. Tamtejszy eksport spadł drugi miesiąc z rzędu. Tym razem spadek miesiąc do miesiąca wyniósł 3%, czyli 5 miliardów euro. Zawrotna suma może niepokoić nie tylko naszych sąsiadów zza Odry, bo oczywiście Niemcy to cały czas nasz główny partner handlowy. Co prawda obniżka była prognozowana przez ekspertów, ale nie w takiej skali. O szczegółach z Berlina Adam Górczewski. Większość niemieckiego eksportu nadal trafia do innych krajów Unii Europejskiej. Proporcje się utrzymały. Sprzedaż unijna i pozaunijna spadają tak samo szybko. W tej drugiej zaskakująca jest jedna liczba. Wbrew trendowi Niemcy sprzedały więcej niż wcześniej towarów do Chin. Państwo środka jest też liderem w handlu w drugą stronę. Wartość całego importu do Niemiec także maleje. Opublikowane dane dotyczą czerwca, co pozwoliło podsumować całe pierwsze półrocze. W porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku niemiecki eksport też jest w tym roku mniejszy, choć tylko o nieco ponad 1%. Adam Górczewski, Polskie Radio. Wracamy do kraju i klasycznie kończymy serwis ekonomiczny notowaniami walutowymi i giełdowymi. Teraz za franka płacimy 4,58, za euro 4,32, funt kosztuje 5 zł i 3 grosze, dolar 3,96, a jeżeli chodzi o WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, ten skończył dzień 0,06% pod kreską. Pytałem już dzisiaj, jak z ciśnieniem u Państwa, to zapytam jeszcze raz, teraz po tym meczu Polaków ze Stanami Zjednoczonymi, po meczu wygranym 3-2, bo w południe w Warszawie zmierzono 1000 hektopaskali i zapowiadano, że będzie się wahać. No ktoś przewidział te emocje, które nas czekają na Igrzyskach Olimpijskich. No, ale proszę się nie obawiać, to są skoki ciśnienia, te pozytywne, więc może nie zaszkodzą. Temperatura dziś w nocy od 13 do 18 stopni, ale i tak chyba będziemy odczuwać nieco wyższą temperaturę po tym, co się wydarzyło w Paryżu. Proszę pamiętać w nocy o mgłach, podczas których widzialność ograniczy się do 200 metrów. I tyle o pogodzie na razie. Godzina 19:23. Przypominam jeszcze raz, Polacy wygrali ze Stanami Zjednoczonymi 3-2 w meczu półfinałowym Igrzysk Olimpijskich. W finale spotkają się albo z Włochami, albo z Francuzami, ale to już nie ma większego znaczenia, bo na pewno jest medal. Na pewno już siatkarze mają medal. Za kilka minut reportaż w Trójce. Could not wait. No, this can't be right. She a fool to be your daddy, so I leave tonight. No. Jesteśmy ciągle w euforii po wygranej siatkarzy ze Stanami Zjednoczonymi i po awansie do finału Igrzysk Olimpijskich, ale to nie znaczy, że mamy nie żyć czymś innym. Jest w tej chwili za 20:19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Pan Władysław Milewski mógłby siedzieć w fotelu i bez przerwy narzekać, ale uważa, że to praca utrzymuje go w dobrej kondycji. Jak to jest, gdy pracuje się 84 lata bez przerwy i cały czas czerpie energię z prowadzenia własnej firmy? Jak to jest, gdy wnuk, który ma lat 30, zajmuje się sztuczną inteligencją i niezmiennie podziwia dziadka? I wreszcie, jak to jest, gdy wnuczka, która w Londynie zajmuje się animacją, wpadnie na pomysł, by nakręcić o dziadku film? Wtedy człowiek staje się popularny i nie potrafi opędzić od dziennikarzy. Urszula Żółtowska ze studia reportażu i dokumentu ma dzisiaj dla Państwa opowieść. Zatytułowała ją „Jesteśmy dumni z dziadka”. Właścicielem tego warsztatu jest najdłużej pracujący Polak. Poznajmy pana Wacława. O, i teraz nacisnę. Dziadek ma 98 lat, jest dla mnie inspiracją i zawsze pamiętam zapach smaru z maszyn. To jest mój zapach z dzieciństwa. Mieszkańc Poznania to najdłużej pracujący Polak. Ale... Głos Wielkopolski z 10 maja 2024 roku. To rzeczywiście jest pan rozchwytywany przez media, proszę pana. To co tu o dziadku napisali? Żebyś klucze mi nie zatrzasnął. Daj mi, bo nie będę wiedział. Proszę, mam nasze czerwone klucze. Co pan? No tutaj dziadek na pierwszej stronie. Świetne zdjęcia w ogóle zrobili, nie? Z dziadkowi. No bo dziadek potrafi mi czasami mieć takie, taką mimikę bardzo młodą wręcz, nie? Jak się spojrzy. Mi się wydaje, że to właśnie w warsztacie łatwo go tak wychwycić. Trzyma jakiś kawałek metalu. I faktycznie w Poznaniu wszyscy już go widzieli chyba, no. Zresztą piszą do mnie znajomi, że to twój dziadek. Fajnie, nie? Zrobili zdjęcie mi na całe stronę. O, jest tu. 98-latek nie zamierza się zatrzymywać. Chce poprowadzić warsztat do setnych urodzin. Ja pracowałem od 14 lat, od 40 roku. Trudno uwierzyć, co? No, generalnie biorąc, przerażające wręcz, nie? Człowiek sobie tak to uświadomił. 4. I to, co ja bym się nie zgodził, to jest to, że on mówi, że do setki, a on podejrzewam, że więcej pójdzie, nie? No jedno zdjęcie jest w tej warsztacie, to jest właśnie córka, moja mama, Marietta. Mhm. Wspiera go w sprawach administracyjnych. Tutaj jest zdjęcie też jakby jego, jedno z najstarszych właśnie z zawodów. Motocyklowy mistrz Polski. Tak. 40, mocno przepraszam. To wygrywałem wszystkie wyścigi. To jest w ogóle czapeczka, w której on się ścigał, bo on już jeszcze ma. On gdzie... Motocyklowa taka. Tak, i na takim motocyklu pierwszy wyścig robię. No. No i tu mamy zdjęcie z dziadkiem w warsztacie, nie? W swoim królestwie tak naprawdę. Tutaj zaczynaliśmy kiedyś. Tutaj szafki, czyli jest taki socjalna część, wszystko w porządku. Stołówka. I stołóweczka, wszystko co trzeba. Tutaj jakieś pracowało 10 osób, nie? Ponad ile? Chyba. Ponad 10 osób chyba, no. Dyplom mistrzowski, tak, od Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Dyplom mistrzowski dla Wacława Milewskiego, 38 roku. Ma prawo używać tytułu mistrza szusarskiego. Dziadek, dwie łyżki owsianki, nie, na wodzie i do roboty, no. Od 7 rano już startuje. Dużo chętniej przybywa w warsztacie niż gdziekolwiek indziej, tak naprawdę, nie? Z komputerami nie obsługuje, tak, za nie. Muzeum mogę założyć, komplet maszyn. Z lat 50. maszyny, nie? Gdzie już nikt nie ma takich maszyn. 84 lata pracy, prowadzi warsztat, nie? Ma maszyny, których faktycznie mogłoby się pochwalić jedno muzeum. Dziadek żył trochę motto takim, że jakby zdrowie się ma, póki człowiek pracuje i robi to, co powinien. Nie wiem, czy zbyt tak jakby komukolwiek innemu tak radził, nie? Ale dla niego to faktycznie działa chyba najwyraźniej, no. Na tej tokarce robiłem, której nienawidziłem w ogóle. Której? Ta tutaj. Dziadek mówi, że ona jest niesamowita. Ja mam trochę inne zdanie. Tak, no przecież robiłem tu jakieś parę tysięcy sztuk ci robiłem na tej małej tokarce. Dobrze ją pamiętam, nie? To jest tak, że jak się odpali, to tutaj faktycznie mamy nóż na końcu. I ten nóż, on będzie powolutku wycinał tą stal, nie? Jak ja przekładałem... To się okazywało, że na przykład 1/10 mm mi gdzieś zniknęła. Nie? I dziadek uważał, że to zupełnie normalne, że trzeba się nauczyć. No ja, dla mnie to jest nielogiczne. Chociaż dobrze na nie zarobiłem, nie? Pracując. Ja pamiętam, jak to przechodziłem po chwilę po 8, to już mnie pracownicy wyśmiewali, nie? Że przyszedł młody leniuch, no. Ten metal się tam kraja, nie? I to były takie dźwięki, które towarzyszyły przez całe dzieciństwo. Tam Polska robiła przyrządowanie, parę firm robiło. Tak, że tam faktycznie bardzo głośno, jakby szum, łomot. Bo jako małe dziecko ja w ogóle nie byłem tutaj wstępu za bardzo, nie? No bo to też nie jest miejsce dla dzieci, wiadomo. Więc czasami tylko gdzieś tam, jak dziadek był i mnie pilnował, to mogłem wejść i tam zobaczyć, jak ten metal się kroi. Przede wszystkim ja mam produkcję, muszę myśleć, każdy przyrząd musi myśleć, nie? I to wciąż zajęty. Tak, każda maszyna tutaj działa, na każdej maszynie dziadek jeszcze robi. No, ktoś teraz przywiózł, dzisiaj mi takie koła tam robią do jakichś zabytkowych. Pierwsze maszyny ja robiłem sam, bo nie miałem pieniędzy. No ale ja robiłem przecież... Ile miałem? 16 lat, tu nie było prądu. To ja z elektrownię na dachu zrobiłem. Nie? Tak jak teraz te nowe na nogach obracały się, wszystko elegancko, tylko krótko i Niemcy przyszli, że tam jest niedaleko lotnisko, że to będzie naprowadzać na lotnisko. Musiałem rozebrać się, dobrze, nie zamknęli mnie za to. Słyszał pan tą historię? Tak, ona jest w ogóle podobna, bo taki film chyba o dziecku w Afryce, który też jak przyszła susza, też jakoś tam jakąś pompę zrobił elektryczną. Ale właśnie w ten sposób. Najlepsze, bo wnuk znalazł drugi, nie ten wnuk, ma stary dom i poddasze robili i nartę znalazł, którą ja sobie robiłem, chyba miałem 8 lat, 9. Jedną nartę. Nawet jak teraz ma 98 lat, to on spędza swoje dni myśląc. Zamknij ją i zobacz, czy na zero. No i nie jest idealnie na zero. No zamknij, ustaw, masz skalę ustawić, nie? Dziadek ma mocną opinię na wiele tematów, więc absolutnie nie boi się podejmować tematu sztucznej inteligencji, czy powiedzmy gdzieś tam kodowania, no. No i to są takie tematy z tym, ja z dziadkiem mogę faktycznie trochę sobie pogadać i tam się trochę pośmiać, albo pokrzyczyć na siebie, bo dziadek też bardzo lubi tak z emocjami sobie dopalić do dyskusji. Zajmuje teraz sztuczną inteligencję robić. No, a teraz to sztuczna inteligencja, no. Rozmawialiśmy z pana dziadkiem przez telefon, to powiedział, no właśnie, mój wnuk się zajmuje sztuczną inteligencją, chleb mi odbiera. Nie jestem za tym, żeby ona odbierała chleb, jakby jako tako, tylko żeby dawała. No ale odbiera wam, bo tu już masa programistów nie ma roboty, nie? W ogóle nie poszedłem w kierunku dziadka. W sensie może poszedłem jakby też, że technicznie, ale ja faktycznie się skupiłem bardziej na komputerach. Próbowałem na warsztacie pracować, nie? Tylko że te maszyny, do nich trzeba mieć cierpliwości. Dziadek tutaj jako potencjalnie najdłużej pracujący Polak może nie jest najlepszą osobą, przy której powinien to mówić, nie? Ale ludzie dla mnie, jakby mniej pracowali, to byłoby lepiej, nie? A to o to tu chodzi. Za mało pracują zawsze. Ja z natury jestem raczej bardziej leniwy. Ja się chwytam nowych technologii, dlatego że jestem leniwy i chcę robić rzeczy szybciej i łatwiej, bo nie chcę nad nimi siedzieć i powtarzać, nie? A dziadek jest, kurczę, tytanem pracy tak naprawdę, nie? Ja no a później pamiętam, że dziadek też jakby był taką opcją ostateczną dla mnie, jak potrzebowałem pieniędzy, bo dziadek nie jest osobą, która by mi po prostu dała pieniądze, ale zawsze dał mi robotę. No i pamiętam, że tam nieraz brałem i trzeba było wybijać tam z 5000 jakiś tam blaszek, nie? I za te 5000 blaszek to tam, no, dobrze mi płacił dziadek. Pamiętam, że... To jeszcze na ogrodzie, no. I to, kurczę, tyle tej roboty mi dały, że potem nawet kumpli tam wziąłem. Ale pamiętam, że kumple to tak średnio z jakością podchodzili, nie? Bo do dziadka to wiedziałem, że muszę dobrze zrobić. Ci kumple to tak na szybko robili, więc potem, kurczę, musiałem ich przegonić niestety. Ale no, tutaj taka śmieszna rzecz, że na Woodstock kiedyś chciałem się przebrać za tam Spartianina. Ja tutaj robiłem właśnie ten strój, nie? I tutaj po prostu wzięliśmy z dachu, ściągnęliśmy antenę satelitarną, nie? I dziadek mi pomógł i po prostu tam podziurkowaliśmy, przeszlifowaliśmy, obcięliśmy, żeby to było tak w miarę bezpieczne. Przełożyliśmy pasy, no i mieliśmy taką faktycznie bardzo dużą tarczę, nie? Aluminiową, nie? No i to jest takie coś, co my tam mogłem z dziadkiem zrobić tak naprawdę w ciągu jednego dnia i to było raz, dwa i po sprawie, nie? No i ta tarcza faktycznie na Woodstock poszła, co prawda nie wróciła, bo tam została zupełnie zdemolowana. Zobaczymy na warsztat. Wyścigów nagrody, nie? I to dwa międzynarodowe Grand Prix, co wygrałem, nie? No wiadomo, nie, to jest super. Ja akurat mało się interesuję motoryzacją, nie? Więc jakby te geny niekoniecznie dobrze się u mnie zasiały, ale jakby oglądanie tam jakichś zdjęć, czy w ogóle zobaczenie jego pucharów, czy tych wszystkich takich różnych dyplomów, które on osiągnął, czy samych tych historii, nie? Że on tam, no nie wiem, na jedną ręką jechał, albo bez kierownicy, albo sam fakt, że on tam te motory, to tak jakby on co prawda kupował motor jakiś tam, czy nie wiem, skądś tam zdobył, ale potem on go klepał, nie? To brzmi generalnie fascynująco, nie? Bardzo chcieliśmy się pochwalić też z dziadkiem. Ja z siostrą tak naprawdę gdzieś ten pomysł mieliśmy, nie? Bo on miał te 98 urodziny. A że moja siostra jest de facto dyrektorem animacji, nie? Bo ona tutaj w Londynie siedzi. Że skoro, wiesz, mamy fajną, świetną historię, nie? Mamy, kurczę, reżyserkę animacji, nie? Która zresztą też potrafi tam scenariusze pisać, nie? Że to połączymy. I to jest minutowy filmik, który dziadek po prostu opowiadał. I tu widać po prostu tą pasję dziadka, widać jak on tam w tym warsztacie siedzi i pracuje. Nazywam się Wacław Milewski. Prowadzę zakład mechaniczny. Wykonuję wykrojniki na różne detale, na części samochodowe. Po zaprowadzeniu warsztatu startowałem w wyścigach motocyklowych ulicznych, w którym zdobyłem w 1948 mistrzostwo Polski, czyli w 1949 wicemistrzostwo. Trzeciego maja obchodzę moje 98 urodziny. Myślę, że do 100 lat się uda mi poprowadzić zakład. No często jak nie patrzałeś, to ci nagrywała. No. No, chcieliśmy dziadka pokazać właśnie tak dobrym świetle. Nie? Fakt, że moja siostra zrobiła bardzo emocjonalnie. I weszło to na TikToka z profilu mojej siostry. No i 300 tysięcy ludzi to obejrzało. Sukces był ekstra, nie? Pamiętam, przychodziłem do dziadka, mówiłem, że no, dostałeś 1000 życzeń urodzinowych, nie? A dziadek na to jedyne co powiedział, to że no co ci ludzie w ogóle, przecież co oni, pracy nie mają? Jakieś życzenia, kurczę, jakimś losowym ludziom w internecie, w ogóle kto takie rzeczy robi, nie? Więc jakby teraz ta historia się już rozeszła dużo dalej, niż byśmy się spodziewali. No i super. No dziadek zawsze tak mówi, że niepotrzebnie, niepotrzebnie. Poruta, dziadek. Wszystkim się podobało. On żyje zgodnie ze swoimi jakimiś tam zasadami, że trzeba rzetelnie pracować. W naszej rodzinie jest też dużo, powiedzmy, różnych kłótni, ale w jednej rzeczy wszyscy w rodzinie się zgadzają. To nie ma w ogóle wątpliwości. To jest to, że jakby dziadka się szanuje i dziadek jest głową rodziny. Nie, i to jest chyba jedyna rzecz, w której cała nasza rodzina się zgadza. Kręci się, nie? Ta i na to białe poszło. Tak, nie, to przed uszą. Lecz nieraz myślę, czy równy jest podział ten. Proszę zapamiętać to nazwisko. Władysław Milewski prowadzi w Poznaniu zakład. Zakład, który założył tuż po zakończeniu II wojny światowej. To był reportaż Urszuli Żółtowskiej. Jesteśmy dumni z dziadka. Trzymać w pionie, kiedy wieje. Ja